di Rasulul Kadir ñu ko dégg tegu nañ ci xam-xam bu ànd ak yëpp te loola ci la jëpp njëriñ nekk ñuy gën a sant ci gën waxee ci kàddu bu njëkk ci dégg nañu way jur yi dëg nañ lu am solo la dinañu bàyyi xel way jur bi yëpp ndax Cheikh Moussa dañu ko daan bàyyi loo xel danañ li yombalal sa jaamu yàlla te defe naa ne jaamu yàlla ku la ko yombalal war ko mel cant ngir soo melee na nga mel war mel am na noo mel it ñu jëfeel la ko te buñ la ko jëfee rek mu jëf ndax mbaax mbaax ak lay doon baax fii bon fële wala rafetal fii ñaawal fële wala teggin fii ñàkk teggin fële loolu lu gënee wax nañ ko ci biir wax ba nga koy wuddee mën nga am ak ñoom jafe-jafe waxa moom ndaxanteeg ñoom soxla nañ ko bam na nit waaye soo ko amee lépp lu yàqoon mën na defaru lu ñaawoon mën na waaw ndem lañ jox ci yow nag feeñal nga ko waaye am ko ba mëpp delluwaat ca ñoon la yàqoon mënta defaru la ñaawoon mënta rafet kon lañ jox ci yow moom gonoo leen ko yow ndax liñ jox ci yow lépp ngëme la ci biir lu ñu mën a wane ngëme ci biir lu xam ne mën nañ ko wax sax wala di ko wane kon yaa ngi xam ne yëpp nga ko ci biti te man ko wane mu yar ba ak teggin ja ak njëriñ la wala boo leen koo ne rek ñu ko yow ndax ñoom foofu lañ lay xool te lañ soxla ci yow wante boo leen ko xañee nag yéen ñi am lu ne ci yow lu nekku ci ñoom am na koo àgg fu ñu àggut am na loo am lu amut loola boo leen ko waxee noonu rek boo moytuwul sa ngaañ moo cay nekk waa si ngir bi ci moo tax mat nañu bàyyi xel bu baax ci lëggéel yàlla surtout ngay na di ñu nekk li ñaari nit nga xam ne dañu toppoon suñ tubaa di tarbiya ci lëggéeyam gaaw a àgg lool yàlla barkeel ko ci lëggéeyam yàgg lool ba mel nit dafa nekk ko xam ne defar ko dafa jafe lool waaye bi sëñ tubaab gëstoo dëgg la ko gàllankoor nekku loon dara lu ci woon jugoo rek kon moo tax toujours liggéey ci yàlla mat nay bàyyi xel saa su nekk di ko fellal sa Moussa daf ñu daan wax ne seen ndey ak seen bàyyi ñoo njëkk ci yéen laata ma leen di gis kon lépp lu leen may defal na tàmbalee ci ñoom su ngeen ca noppee la ngeen defal nga xam ne ñu na ko moom su ngeen ma joxee ma jël te lu leen ma ci wax doy na ba tax moom rek ko neexa àndal sa Moussa dafa ñëw ko jombal jaan ñi jàppalal jaan ñi teral jaan ñi jëriñ leen ci nelaw boo xam ne mu nekk ko am kenn mosta wax loolu cër ba muy métti nga xam ne booba mu ne xamul dara ci saay mënul dara ci saay rafle mbooloo rafle alal rafle lépp booba la daan wax lool su ay ndaw bàyyikoon ci ay dëkk ñëw ne dañu xëy ci tool bi daf le ne bu leen ko defati ndax gune moomul xëy gune ngont la moom xëy seen way juree ko moom kon da leen xëy seen tool bàyyi ba wàcc ngoon di ngeen moom lu leen ma ci jox doy na sa tool ma yaa ngay booy waye sel liggeel yalla ak bëgg jëriñ tay rek ta tax ñu andam ñep mën la andal ñu motax jikko ak melom ko ko jatte wala ne nek ko ci mom tek ko da ko xam ci nota ko xol ci mom jikko wala ne nek ko ci bot ak ku meena do rek yow dang ko ci ci saat manu moom jikko ci bi ak ci bi kon motax ko xam toroy ko ci melawulum te lamuy def ci yow lu yep ko te dund ko so ngeen day mat za ci ba kon ak yoonu kep lañ ko xëñ rek wax naa ne duñ ci yokk duñ ci wàññi xanaa gën a yaatal mu jëm kanam rek waaye lu ma ta wax ci ay waxam ci ay jëfam buñ ko rayee rek doonu sëkk leçon kon ak yoonu wàggu li ngeen yar nag dadañ gënal lu xam ne ku yëg soo xoolee ci adna ba adna daj doo jug ko xam ne dafa nekk sa kanam ba nga war ko ñee ci lu mën a dox da ko doo ko dul gis soo ko yëgul nag soo jënn rek gis ko xam ne yaa ngi ko teg bopp ci ñeetaan te loola day doon feebar sa xol feebar boo xam ne dina dem ba gàllankoor la tudee sa borom sax yow yàq sa xol ba leer yaa dootu mën a tàbbi ci yow yóbbu da ci mbugalum yàlla yàq sa ëdd yàq sa alaxira kon baatub laa ilaha illallah dafa ñëw pour faj jaam bi feebar yi nga xam moo nekk sa xolam ji bi wax na ko ci bi nga xam sànq ne sëñ ci baa dafa wax ne borom alal bi nga xam ne mu ngi rëy rëylu sëñ ci baa ne yow kookee yow mi ñàkk yow rëy rëylu ci kanamam xam na dëgg gis nga faxlu boobu leen ñu doon jamono salaatu salaam rëy dañ yoroon nga xam ne saa bi yëpp dañu nekkoon ñu ñàkk téem yu rëy xotteeku ñii la yonte bi alayhi salaam daan toogal bi waaye kilifa yi màkk ya suñ dogaan ak seen njire ya ak seen changé ya ak xalal ya ñu yor ak seen pouvoir ya seen rëy ya jëm si yonente bi bu ñu ko jubee dañuy seen ñooñu toogal ñoom ñu daal leen xeet ca zaasa mais ñii duñ suñ nawle fekk yaa ngi toogal ñoom duñ toogal yow ngir xeet buñ leen xeet ngir lan alal yañ am xëy na ak daraja ji am loolu moo leen alal gis nga bokk na sunna sax boo gisee ñu naan sol yu gàtt sol yu yem sunna la rëy rëy la lañ cay bañ ki sol ay yire xott ko di waneewul maam nit ni wala maatool nit di ko pogarewoo koo leen ne safara la jëm loolu na yóbbu na ñu bëri ci sol yu gàtt du te am na xam ne sol lu gàttam la sax mujj day nekk fuugare ci moom ngir man maa mën a roy yónti maa nekk sunna xak sa di ko jaay nit ñi te lañ doon bañ tàbbi sunu ciigo ko rëy rek lañ ci doon bañ yow amin na la rëy yow ndax koo dajal dafa ko rek dal nga koy xeet kon yaa ngi cee naw sa bopp gis nga luñ indi rek mu nekk saafara rek bu yàggee rek jamono yàqu maa ngi ko waxi ci gannaaw sànq fan yële li ñu naan ibadu rahman la ko sos mooy indi sunna ngir jëg nañ ne nit ñu bëree ngi yàq alquran ndax lislaam dafa am ay noonam yu fi nekk yoo xam ne ñoom ñëpp dañ dajee gis ne feeg alquran ngi ci kaw suuf ñu ngi koy jàng di koy jàngale julli luñ jëm ci ñoom du sot ñu tëral seen fexe ne kon alquran nañ fexe yàq ko nañ ko jàng waaye buñ ko bon fexe mu am nag duñ ko cay dugal di bind sax di yàq wala di firi di yàq te ñi xamul buñ leen ko joxee dañ foog ne noonu la te fekk dëpp doon noona borom xam-xam yi dajee ne nañ seet ay nit jàngaleen alquran xamaleen diina xamaleen sunna ba ni ko leen ci daan waxee ak nan koran defee ñu xam ko ba ma sëpp ba ku ca yokk ñu xam ko ku ca wàññi ñu xam ko ñu tasaareel ci adduna adduna ñu dog di tasaare l'islam buñ demee bu ñu am soxla ci tarixa bu ñu ama sukuréel bu ñu am nañ wane ñëen si ba salaatam ndam melon rek li mu andi mbooloo moom leen tey ñu sos ko ci iraq tasaare ci adduna bañ defa cin xam làng bu nekk la jàng nañ ko làng bu nekk tasaare ci adduna kenn ku ne nekk ci benn gox di woote ci l'islam parce que lu tax bo duggé ci kurel bi kurel bele da bokku bo duggé ci kurel bele ñeneen da bokku ko ne ñom nañ taxaw ñom tuddé seen bokku jaami yalla yi ma ya abdou rahman mais ñu ci djublu diko jangale nuko yëngu daan defé waye bañ def ba def lool ci ñu xamné ak sa taxay mi mu ngi bëgg réjir noni li seen duggat ci bir ñoo ñëlen jël ci ay nit fay nañ xalal dañ ko financer ñu duggat ci loolu melni ñom ta bokkuñ ci lañ doon defal yakko ci na parce que ku taxaw ni julit ñu yalla nga gëm yëngu bi gëm man ngay roy ne seigne touba ñew ci dafa dox cheikh diane dafa dox cheikh bakaram dafa dox te nga ne ñoo ñu nit nga togal te ñi ñoon ci gëreem leen ñu liggéey ñu wax ni yow mala ko ko liggéey defal ko lo xamanteni defal nga bëgg leen defal gëna ko ci julit la bok su ko defé bo da jam mom hakka mu wala jihar la walna la li moy sunna li moy sunna li moy sunna hakka sa bëgg la ci arrêt la ngay andi mala yëpp bi dal ta dal lu ci bi dal kurus ga fami dal la bi dal da yépp lo xamné ñu ko doon def jamono mo lay andil al moyen ay yomb yomb wax na ban ko doxal sallallahu alayhi wasallam ba moy dem makk lu waral gëlum yow tay bo dem makk lo dug ak ñoo xana ko am yo bi dal sallallahu alayhi wasallam ba moy daw safa marwa taw arafat dañ ni gëlum la wax yow boy taw arafat da ngay wax gëlum kon xana taw bu kon bi dal te ñepp tay dañ kenn ko war gëlum mais dafa am moyen yo xamné jamono mo lay ko andil ba muy wax bëggum ñëpp dégg lañ wax ñikoy jotul kaddu ñib ñëpp dégg ko soomon moya bu toll ni rayo bu waxe kon da koy waxe du jot jot li sa mooy jëm di war gile mom soon moy bo xamni ak yoon da koy dugg du kon li jamono moy dox bu andi ñuko mais duul bi daa ta xamul nak di ci dugg dalal ko moy lool bi daa sik nañ ko nangam nangam ngepp pour tuddu yalla pour lan la pour mom du moy wax du moy def dafa dindi wu tuddu yalla ci lamay lay nekk may moy la bo ci bëggé li bu bari tay téeku dañ ci dimbalé way nekku ne ko ngi daal la kon yi ñi ñu dañ ci wara yeexu ba nga xamné hatta za duñu gëlem kuñ yeexut nak bo day kenen ko melni mu gëlemal la te sék lam la wax sax mom hatta za dundu islam mom parce que mag ñi fi def li doxal islam tay ñi fi nekk tay di leen wéddi ñom lan lañ doxal islam jappo do gis ñu tabaxu ci woon wala jima ke financé xaliss ba arabie saoudite la bayiko asaka bu mu téé nga defal leen ma ci jima gata leen ma teen te waxal leen ma jàpp joxal leen ma jirim yi defal leen ma xitaar yi lii la arabi soo def mooy ñi jëmee ak ñu andil la ko yow mi Sénégal ngeen wëddi mag yow Sénégal nekk fii ñu jur la lañ lay def ñu jox la ko bu doon 10 million nga jël juróom million teg ko sa sport juróom million nga tabaale ak tuuti ñu photo ko yónni la jàpp luñ ca photo di ko yónni arabi soo wala feneen du l'islam mag ñi fi nekk na seen daara yi ñoo ko doon financer seen bopp seen jàkka yi ñoo ko tabax seen bopp seen jibaay ñoo ko tabax seen bopp kon ni liñ la jël l'islam moom daj amoon seen ak daan dëkk ñoom ci ay néegi ñax wala ay baraak jël terrasse ya tabaxal ko yàlla ñoom Seydou Sallou Mbacke ñaat li dee dunal xel ko luñ ko fay naa ngi lu junni nit ñoo ko ne kenn yónni ko daan ne maa ngi koy fay fayekul kenn te yàlla rek tamu ñoo leen di faj jox leen ñu lekk li ñuy sol di leen jàngal alxuraan di leen jàngal seen diina te fayuñ ko ci dara kenn mosta dégg mu woote di ñaan ndimbal ci benn réew jimaay touba nam tollu tay ban réew lañ yónni lekkal nañu ko fay ñaan ndima ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñu ko taxawee ci l'islam yu kenn jëgul sax kon ñoom dañoo jëloon seen doom ya ak seen alal delloo ko yàlla lëggéel yàlla ba yàlla gërëm leen yow nag xatta sa defaloo ko yàlla yàlla sax sa benn ngun sax sa warfa fa yàlla xale yi njaay joom ngay leen jàngal danga leen di fayeeku fayeeku bu ñett sax ñu néew doole manuñ ko dem ci daaru xam dañ lay weer danga fay ñaar junne wala ñetti junne pour ñu jàngal soon alquran da nga ne yàlla ngay defal kii na ñëw leen jox leen la seen doom jàng leen alquran yar leen jàng leen xam-xam dundal leen delluwaat la seen doom te du ma leen laaj dara ñaar ñi kan ma ci liggéey yàlla kon mag ñi fi nekkoon yëg yàlla ak xam yàlla ca lañ nekkoon di liggéey yàlla waaye nag li ci waaj wax tànk nii ci fullo nga xam ne ak saa da ngaa ñëw fekk mel ni xam na loo fekk te comme gan nga duñ la yaatal comme gan la duñ la ubbi bunt comme gan la duñ la dimbal foog ñu song la mais nag yooyu yaay am ci ko lañu itam ngi xam ne ci kër gi nga bax te sax yaay borom kër gi nag ma tax Cheikh Moussa da daan wax ne xam-xamu gan ak ganaaru gan ak xajub gan ñooy yow moo lii ko amal wax sànq boo leen di sëpp rek nee na muñ song leen parce que loolu mooy xamuñ leen waye bu yagne ñoo xamne ci lañ bok ma tax kon kuñ songu mu nekk rek wala nga daw rek yow bego tola ana ko sax ci ne ba sax Moussa ba mu yëkkat li mu yëkkati so fepp ko na ka da mu tanje mu daw kon ba wala bu yag ndax amu lu ci deggul amu lu ci deggul waye mosul jox jox mosul delu gannaaw ci lam doon wax bana zoy ayma tax moma gënal ma bayyi li ma wax ku ko mosso wat nang ngal sal salam ko ko waxe ñu gis ne alal lay bëgg ñako ñu dajal la alal mu ne soxla mako taxuma jox ñu yaakaani nguur la bëgg ñu ne ko ñu fal la bur ngay atté mu ne taxuma jox ñu ne ko ngeen nopp ci li soxla de lo bëgg na ngi defal la ko sa mu ne len nak jant bi li muy tang tang bu ko taw sama dajal mu may la jël yer tek sama chamoy muy diisal pour ma bayyi mbir ni ma taw ci bu ko bayyi bo lay xamna ka sa ko amu ci benn pexé bi sa lol na moko andi pom ci tay fi mo bu adina yep tay ko fi taxaw deku nan la ilaha illallah kon nak ka sa fudu xam pom jëm xam ki muy leggel te moy gagné bu adina tokki lola taxon ka sa mu deugalon ci lola lol na moy xam xam bi tay nga xamne mom nga jox ñepp ñu tuddu yalla way xam kan moy yalla ñepp ñuy jaamu yalla way ñu ci bokkal ci mbokk kon nak lay jël kenn rek ka jëm ci lola moy jaam bi yepp borom kon nak ñolé tay ku ci yalla bolé dala wax moy sant yalla ta lolé nga fassine jëmmal ko nak ci zahir ak ci batin ci jëmmal go xamné da ngay nekkal yalla su nga jaam bu nekkal yalla nak lo sant lu mu gis rek alalam lay do fetal biñ lay jangal yalla ak melokanam ya ci sifatam ya bolé melawu la jangal ci yalla rek bo delo ci jëm sa ko ba melni yépp jeexna lay tekki misir sey ni teye ko la ni yalla melut men ken melut ni mom lo tam batay bu nit yow la ci bopam gis ko dama ne nit ci lan lañ ciy misal ne nit ngi melni nangam ndax da nga nan nit mu ngi melni xat wala da nga nan ndax mu ngi melni garab wala ndax mu ngi melni bay kon nan la nit mel ci lan lañ wara misal nit mu ngi melni nangam lan la amul melo kon na gis nga sifat yoy yep kum ko donne ci yalla kon mota bu la rawe yalla raw na la bu la rawe yalla rew na fof la du fena mota wax bo soxla yalla ko gujje soko jegge hakka sa rom nga so ci yeme mom la way ban nit la nak ci nit nitam nak ndax du ko dajal mu nit dafa am ko xamne jëm rek ko duwal ci nit nya way nit du mom bu nit kon dañu hut nit koku len ci nit nit nit tir moy ko dajje ak mom bo don xar mu def la ngay nit bo don bam mu def la ngay nit bo don golam mu def la ngay nit koku moy nit ko lu ngut ci nit ni ñepp bokk mom jëm na bokk mom melo bokk mom lepp so dofé nak hatta da nit ngay gis mota ñe oru won ci rasul sallallahu alayhi wasallam dañ daana lima attatu basalam lan motax ngeen tok bindé nit ni yëm nangam nangam parce que ñom lañ leen gisoon waye sahaba ye yugon yalla ñom lañ gisoon ci yentu rasul xamnañ do du nit parce que yag na fa ak ñom bam juddoo bamu magge ba lekk ñen fi lepp xamnañ nit kess la mom ñamay waye kërëm bam taxé na yëkëti batul la ilaha illallah diko waxé lañ xamné ki kat am na lu nekk ci mom lu nekk ci nit ñi lolé nekk ci mom nekk ci nit ñi nak mom lañ gëttu xëñtu ko ba gis né dëgg la léru yalla la ñëw nak lolé lañ top yagg ci nit ñi ngeen ñu ñëw lolé ko andi kon nak xatta ba nit koku lañu utti bi nit ñi motax dañ koy lamb dañ koy gëttu dañ koy xëñtu soko dajé nak lo manké ci yow la def wa du manké ci mom mukk ci aduna soko dajé ba gis ko lo amul lu meuna don ci wala def da tarfal waxon seigne touba rek seigne touba rek fonon fi de lo fi amul ci wala wala ko deug nak du manke mukk ci mom waye tarra ab sulu guma tekk ak bëgg yalla guma tekk nako luma ak farat amul rek da fay nepp waxna deug waye ku ne xamni hak ta la fa ne jël nako ak jël nako ñi fekkon ci seigne touba ñu andon na mom ci jappone nit la jappone borom xam xam la jappone ku bax la raw na len dafa ñewon ne len ci du jang kat ci du borom xam xam bi ngeen tek fakk ga ci du nit ñi yeen ki yalla la yalla am doju len dafa jéggon day ci wax ja ci mag ñi dañ ko jappoon parce que doono nit nako yalla dafa nek kaddu go xamne foko wax rek dañ ci mom dafa dox dafa jéggi dayo wala jaxala na mag ñu bari be ben na sax ma tawal ma ko la ci tuba nako mbacke len rek moma jaxal ci yow diina ji rafet na lepp rafet na matna waye ben ba cepp ci rafal dila ko wax tam nga bako ci lola moma jaxal munako lan la munako ci rafal mi la nan yalla yalla yalla gis na ni nga ragale yalla ni nga mëna jaamu yalla ni nga sellé ni nga bëgg yoonte lepp mat na daram dessul way tab gi ma lay wax tan nga sétan ko ci lool def na jaaxal seigne baye ko wax deug la jaaxal na la kay way bu ngone na nga ñew ñu ci ngone sama ñew serigne bi boyal furna jël sax la def ci ndox tek ci furna ba diko baxal ñu ni ndox ma bax bax bax bax ba wañax munako nar jël nga japp munako dam di kat munumako laal munako lutax munako dafa tang munako dox la di baxul tang di ci kom de munako dox mi de dafa tang munako luko waral munako safar duñ ko tawon munako lu waral mu tang munako yag gim ci yag mun dem nak ndox mi nga xamne tang di ci kom du melokanam yag ci safar mo tax safar jox ko jukko ja ma lay xamne yag na ci allo ko lolé kon te be sara fa di waxe dang ci agul rek bayo bayiko ci lol yakku ci dina ci dara lolay dina ci way ñepp dañ ko mën ci deg na kon nak lolé tay boy seen xam xam bi ak seen xam dañ leen mu dis sax ci nit ñi naan way sax deug la way de deug ñepp mën ci deg na tay deugul tole yalla nga bokul ba di lan ñaanal yalla yok seen maqam ak seen daraja wax deug man kay gëm di sax ni ñi ngi dal yeen ngi dalal suñu xel ci fit ak njambar xam nañu xam xam ko way lu ci am nak nit ñi ne ku ngeen mande ci Moussa deug ci sax soñu lu bari bari bari ku ngeen dajel lu mu reuy reuy reuy reuy li ngeen xam fekke xamako li ngeen xam ak gën lam xam loolu daf ñu ko daan wax lu bari lu bari lu bari lu bari da benn jàmmal wax nekk ci benn nit yàlla fekk sëñ Mbaye moo fa dem yëm ko lool ci xam-xam ne ma boo demee Banjul na fa àll mu ku baax maa nga fa ñuy waxtaan ku doy waar bu ñu waxtaan day indi ay kéemtaan yu rëy wali yi sàngam nangam du sàng wali yoo fa ne lu ne muy indi misaal di teg ba ñu wax a jéemu ci moom lool lool su waxee ba nëpp rek teg kàddum damay jiraat kàddu ga te ñam fa ne kenn ñu wax na waaye dama koy jël di ko bayaat di ko gën a leeral di ko bayaat di ko ba xam ne li muy wax maa ngi koy tasal nit ni day bu rek jog téye suma loxo ak nag nam ñu dugg ci biir saal ba du ma wax dara de dañu toog diir bu gàtt rek ñu leen li ginnaaw duñ jë dem joxe ngoon ne kii moo leen fa ne ma ko yar de ku fekk ma wéetal moom ci néeg sax bëgg waxtaan mu yàq waxte kon nag la Cheikh Moussa di wax kon ñu xam nañ ko gis nañ ko kon nag loolu mooy seen xam-xam ku ngeen mën a dajal te lu ngeen nekk yéen nekk ci moom bu ngeen duggee ci néeg mu xam leen yor dëgg salaam alaykum la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la yalla la ilaha illallah la ilaha illallah sangodura la ilaha illallah la ilaha illallah ya la ilaha illallah la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya la la.